بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى الله تكسanya kwa mara nyingine katika muda huu baada ya kusali salat adh-dhuhr walillahil hamd tukiwa tunaendelea na darasa zetu na mchana huu tuliokuwa nao ni dhuhur yaum as-sabt hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi al-hadi ashara من شهر الله رمضان المبارك جماموسي هي تاريخ 11 يا mwezi wa ramadhani uliobarikiwa ya mwaka 1447 hijria tayari wallahi limemalizika 10 la kwanza la mwezi huu mtukufu wa ramadhan na sasa tumelianza 10 hili la mwisho. Masiku yanakwenda kwa kasi. Na masiku haya ya kheri katika Ramadhani ni machache. Kama ilivyoeleza Qur'an. Tuna wajibu wa kufanya bidii kwenye kutumia fursa hii. Kwa kuwa wakati hautusubiri. Tuongeze kasi kwenye ibada na kwenye khairati mbalimbali tukijua kwamba masiku yaliyobakia ni machache mno. Tayeb, tukiendelea na darasa hii ya kusoma kitabu Ithafu Alil Iman bidurusi shahr Ramadan ila Allamati Al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala, katika darasa yetu ya jana ambayo ni darasa ya 17 ad-darsu as-sabi'u 'ashara, tulianza kusoma na kubainishiwa na Sheikh hafidhahullahu ta'ala hukumu mbalimbali zenye kufungamana na ulipaji wa saumu kwa wale watu waliopatwa na nyudhuru ikawa hawakufunga katika Ramadhani na sasa wanalazimika kuja kulipa saumu zao katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Tukaona ule utaratibu wa kulipa kwao. Sheikh aliwagawanya watu hawa ambao ilikuwa ni halali kwao kufungua saumu zao katika mchana wa Ramadhani kwa sababu ya nyudhuru mbalimbali walizokuwa nazo, nyudhuru za kisheria. Akawagawanya watu hawa Sheikh katika upande wa kulipa saumu zao katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ni wale ambao kuna wajibika juu yao kulipa funga peke yake na wala hakuna fidia ya kulisha vibada, watalipa saumu peke yake. Na kundi hili ni kundi la wagonjwa, wale ambao wanatarajiwa kupona, kundi la wasafiri, lakini pia kundi la wanawake wenye ujauzito au kunyonyesha. Muda wa kuwa wanawake hao wanazihofia nafsi zao tu, hawa watalipa bila kutoa fidia. Kundi la pili ni kundi ambalo kuna wajibika juu yao kutoa fidia, kulisha vibaba peke yake, na wala hakuna kulipa funga kwao. Hawa wanalisha tu na saumu kwao imedondoka moja kwa moja, la adaan wala qadaan. Na hawa ni wale walioshindwa kufunga kwa sababu ya uzee, vikongwe, watu wazima, au wale wenye maradhi ya kudumu yasiyotarajiwa kupona. Hawa wajibu wao ni kutoa fidia peke yake. Hilo ni kundi la pili. Kundi la tatu ambao tuliliona jana ni kundi ambalo kunawajibika juu yao kulipa saum al-qada wal fidya, na vile vile kutoa fidia. Yote mawili yanaambatana, watafunga saum walizoziacha, kadhalika watatoa vibaba nisfu saa kwa kuwalisha maskini. Na hawa ni wale wanawake wajawazito na wanawake wenye kunyonyesha, ikiwa watawahofia watoto wao, kwa maana wao wenyewe hawajajihofia, wameacha kufunga kwa sababu ya hofu ya watoto wao. Hawa sasa wanawake wajawazito waliohofia mimba zao wakahofia watoto wao, hao wanawake wenye kunyonyesha basi na kuzikofia nafsi zao, watalipa saumu na watatoa vibaba. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawana hofu juu ya nafsi zao, walihofia nafsi nyingine, na wao wakaacha kufunga bila hofu ya nafsi zao. Ndio maana wanawajibu mara mbili, watalipa na watatoa fidia, kwa sababu hawakuwa na sababu za wao wenyewe kuacha kufunga, bali walihofia nafsi nyingine. Fahamiana mambo ya kifikihi haya. Haya ni makundi matatu al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala ameyabainisha kwa uzuri hapo, na tukaeleza kwamba hii fidia ni chakula cha maskini ambacho ni nusu ya pishi. Pishi kamili ina vibaba vinne, ni michoto minne ya viganja viwili. Hiyo ndiyo pishi kamili. Sasa nusu yake ndio ambayo watakiwa umlishe maskini, kiasi cha robo tatu. Na hiyo hicho chakula kitokane na chakula mashuhuri katika mji. Kwa kila siku uliofungua utatoa hiyo hicho kibaba kwa wale ambao wanatakiwa watoe vibaba. Tulikomea hapo. Sasa shekhe ameendelea kutoa nasaha zake katika mambo haya, akiuzungumzia wepesi wa Uislamu na ukunjufu wake, hasa kuangalia hizi sheria zake namna zilivyochunga maslahi ya waja wa Allah. Shekhe anasema wa hakadha dinuna yusrun wa samahatu, na kama hivyo dini yetu ni nyepesi na ni dini ya ukunjufu, ya tamasha ma'a dhurufi al-insan, inakwenda sawia, inakwenda sambamba dini hii pamoja na mazingira ya mwanadamu, vipindi vya nyakati vinavyompitia. Wala yukallifu ma la yutiku, na wala dini hii haimkalifishi mwanadamu lile ambalo haliwezi, au yashuku alaihi mashakatan shadidatan ghaira muhtamala, au lile ambalo linamuia zito kwake huyo mwanadamu. Uislamu haumkalifishi mwanadamu lile ambalo haliwezi, au lile ambalo linamtaabisha yeye taabu kubwa isiyovumilika, ghaira muhtamala, isiyovumilika hiyo taabu. Sheria ya Kiislamu haimkalifishi mwanadamu mambo kama hayo. Kadhalik Sheikh anasema yashra'u lilhadar ahkaman munasibatan, Uislamu unaweka sheria ya mtu aliyopo katika mji, lilhadar inaweka sheria kwa ajili ya miji, ya watu waliokuwa mijini. Yashra'u lilhadar, inaweka sheria kwa ajili ya waliopo au ya uwepo katika miji. Ahkaman, inaweka sheria za uwepo katika miji, wa hukumu ambazo munasibata, zenye kunasibiana, watu waliopo katika miji wana hukumu zao. Walisafari, ay wayashra'u lisafari, na dini inaweka sheria kwa ajili ya safari. Ahkaman munasiba, sheria ya hukumu mbalimbali zenye kunasibu. Bimaana tukiwa tupo katika miji yetu, tumewekewa sheria zenye kunasibiana na uwepo katika miji. Tunaposafiri nje ya miji wetu, tumewekewa sheria na hukumu zenye kunasibiana na safari. Bali wayashra'u lisahihi, na inaweka sheria kwa ajili ya mtu mzima asiyeumwa, ma yunasibu, ya kile ambacho kinanasibiana naye huyo aliyekuwa mzima wa afya. Walilmaridhi, na dini hii inaweka sheria kwa ajili ya mgonjwa, ma yunasibu, kwa kile ambacho kinaendana na mgonjwa. Wa maana hadha, Sheikh anasema, na maana ya maneno haya, anna almuslima la yanfaku an ibadati llahi fi jamii ahwalihi. Maana maneno haya ni kwamba hakika muislamu hatengani, la yanfak, hafungukani, an ibadati llahi, na kuacha ibada ya Allah, fi jamii ahwalihi, katika hali zake zote. Hakuna wakati utamjia muislamu kwamba hawezi kufanya ibada, la, atafanya ibada kwa hali aliyokuwa nayo, sheria imechunga hayo. Wa anna alwajibati la tasqutu anhu suqutan nihaiyan, na kwamba hakika mambo ya wajibu hayadondoki, kumwacha huyo muislamu kudondoka kwa moja kwa moja, ikawa hakuna kufanya wajibu moja kwa moja, la, hapana. Walakinaha, lakini hizo wajibati za dini, tatakayafu maa dhurufihi, zinasampulika pamoja na mazingira yake, pamoja na hali zake. Huyu mwanadamu akiwa katika hali ya siha, katika hali ya kuwa katika mji wake, basi atazifanya ibada katika ukamilifu wake, hatoziwacha, atatekeleza wajibati katika ukamilifu wake. Lakini mathalan akiwa mgonjwa au hayupo katika mji wake, ni msafiri, pia kawekewa utaratibu wa kuzidiriki ibada katika hali aliyokuwa nayo. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mola wako mlezi mpaka ya kujilie wewe mauti. Al-yaqin fi al-aya al-maut, Suratu al-Hijri aya 99. Wa qala Isa alayhi salam fima dhakarahu Allah ta'ala, na amesema Isa alayhi salam, Nabiyullah Isa, Yesu, fima dhakarahu Allah anhu, katika kile ambacho amekitaja kitu hicho Allah kuhusiana na Isa. Imenukuliwa kauli yake Isa, na ni Qur'ani inasomwa katika suratu Maryam, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, na amenihusia mimi Allah kwa kuswali na kutoa zaka muda wa kuwa nipo hai, ma dumtu hayya, muda wa kuwa nipo hai. Bimaana muislamu katika maisha yake yote ni mtu wa ibada, isipokuwa tu hali zake zinasampulika, hali za uzima na maradhi, hali za safari na kuwepo katika mji wake. Kila hali imewekewa utaratibu wake wa ibada, lakini ibada hazikatiki. Sawa, amezileta hizi aya mbili kuonyesha ibada kwa muislamu hazikatiki. Sasa shehe, kuna watu wanawajibu hapa na kuwakosoa watu ambao wametafsiri wepesi wa dini katika tafsiri mbaya. Kuna watu wanasema dini yetu nyepesi bwana, usituletee uzito katika dini, lakini tafsiri yao ni mbaya. Kwa maana unaweza ukaacha wajibu, usitekeleze wajibu, au ukayaingia mambo ya haramu kwa lugha kwamba dini yetu nyepesi. Watu kama hawa Sheikh anawakosoa, na hawa wapo wa minan nas, na kuna katika watu mayuridu an yastaghilla samaha al-islam, kuna katika watu ile ambaye anataka kutumia kama fursa huu wepesi wa Uislamu, istighlalan sayyi'a, kwa utumiaji uliokuwa mbaya, kwa kugeuza kuwa ni fursa mbaya. Fayubiu li nafsihi, unamkuta mtu huyu anahalalisha kwa nafsi yake, fi'la almuharramat, anahalalisha kuyafanya mambo ya haram, wa tarka alwajibat, na anahalalisha kuyaacha mambo ya wajibu. Wa yaqul, na anasema mtu huyu pasi na haya, ad-dinu yusuf, kwamba dini nyepesi bwana, usitubanebane bwana, waacha watu wajiachie, kana kwamba dini yetu haina mipaka. Kana watu wako hivyo, watakaa wakicheza miziki, wasema burudani dini, usiweke uzito bwana katika dini eh? Watakaa katika laghau, mambo ya kipuuzi, ibada zikiwapita, labda wamekodoa macho kwenye runinga, wanaangalia mpira, swala zinapita huko, twendeni tukaswali jamaa, talipa kadha mzee, wakati bado huko dini nyepesi, wakati mrefu sana bado, alasiri ndefu, usituletee uzito. Kuna watu kama hawa wanataka kuleta tafsiri mbaya katika mambo ya wepesi. Hawa ambao wanabihisha kwenye nafsi zao na kuhalalisha kufanya mambo ya haramu, walakin laysa maana dhalik an yanfalida al-insan min ahkamihi, lakini haikuwa maana ya hilo kwamba dini nyepesi, an yanfalida al-insan, kwamba aponyoke mwanadamu, min ahkamihi, kutokea kwenye hukumu za dini, kwa maana aziache, wayatbaa hawa nafsihi, na afuate sasa matamanio ya nafsi. Hapana, hiyo sio maana ya wepesi wa dini. Wa innama maana samahati lislam, na kwa hakika si vinginevyo maana ya wepesi wa Uislamu, an yantaqila bilabdi min alibadati shaqati ila alibadati sahla. Huu ndio wepesi, na hakika si vinginevyo maana ya wepesi wa Uislamu, annahu yantaqilu bil'abd, ni kwamba hiyo dini inahama na huyu mja huyu mcha Mungu, min al-ibadati shaqqa, kutokea kwenye ibada iliyokuwa ngumu, ila al-ibadati as-sahla, na kuja kwenye ibada iliyokuwa nyepesi, allati, ibada ambayo, yastati'u ada'aha, anaweza kuitekeleza ibada hiyo, fi halati al-udhri, katika hali ya udhuru, usilali. Huo ndio wepesi wa Uislamu. Uislamu unakupa fursa ya kuihamisha ibada ngumu, kuifanya kiwepesi katika mazingira ya udhuru. Tumefahamiana? Huo ndio wepesi wa Uislamu. Wa min dhalik, na miongoni mwa hayo ambayo yanazingatiwa ni wepesi wa Uislamu, alintiqalu bi ashabi al-a'dhari shar'iyya min as-siyami ana'an fi ramadana ila siyami qama'an fi shahri akhar, na miongoni mwa hayo ambayo yanazingatiwa ni wepesi wa Uislamu, alintiqalu bi ashabi al-a'dhar, ni kule kuhama na hawa watu wenye nyudhuru ashar'iyya, nyudhuru za kisheria, min asiyami ada'an fi ramadhan, kuhama nao watu hawa kutokana na kufunga kwa kutekeleza katika mwezi wa Ramadhan, ila siyami qada'an, na kwenda nao katika kufunga kwa kulipa, fi shahri akhar, katika mwezi mwingine usiokuwa Ramadhan, indama tazulu a'dharu, wakati ambapo zitaondoka nyudhuru zao. Huu ni mfano wa wepesi. Wale wenye nyudhuru za kisheria za kushindwa kufunga, sheria imewahamisha kutokea kwenye kufunga kwa kutekeleza. Kisikia kufunga ada'an, ni kufunga ndani ya wakati, kama hii somo ya Ramadhani, kuifunga ndani ya Ramadhani, hii ni ada'an. Sheria imetupa wepesi wa kuwahamisha wale wenye udhuru kufunga kwa kutekeleza ndani ya Ramadhan na kwenda kufunga kwa kulipa nje ya Ramadhan pale ambapo udhuru zao zitaondoka. Au intiqal, mfano mwingine, bihim minasiyami ila lit'am, au kuhama nao watu hawa kutokea kwenye kufunga na kuja nao kwenye kulisha. Idha kanu la yaqdiruna ala alqada, pindi utakapokuwa watu hawa hawana uwezo, hawana uwezo juu ya kulipa saumu. Uislamu sasa umebadilishia, wataacha kufunga na watalisha sasa. Haya ndio maslahi ya dini yetu. Fajamaa lahum baina adai alwajib, shekhe anasema Uislamu ukakusanya kwa wao hawa wenye nyudhuru hawa, baina adai alwajib, baina ya kutekeleza wajibu, wa intifai almashaqqa walharaj, na baina ya kuondoka mashaka na uzito. Uislamu umekusanya maslahi yote mawili, watu wenye nyudhuru wamekusanyiwa maslahi mawili, wanatekeleza wajibu, kwa maana kama ni saumu walizoziacha watakuja kufunga nje ya Ramadhani wakati ambapo wamepona au safari imekwisha. Ule wajibu wa funga watautekeleza katika hali ya wepesi, lakini vile vile wale walioshindwa kabisa kufunga wamepewa namna nyingine ya kulisha. Na ukiangalia hicho kibaba ni kitu kidogo, ghaliban watu wengi wanamudu. Kwa hivyo sheria imekusanya baina ya kutekeleza wajibu na kuondosha mashaka na haraji. Falillahi alhamdu wal minna, na ni zake Allah subhanahu wa ta'ala sifa njema na masimulizi ya neema ni ya kwake. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, na Allah amsalie na asalimu juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan barakallahu fikum, tumepata faida hapa katika maneno haya na saha ya shekhe wetu kwamba dini yetu ya Kiislamu mafundisho yake ni mepesi. Wanasema ulama, taalimu alislam fiha muruna, mafunzo ya Uislamu ndani yake kuna kuvutika, bimaana yanakwenda na mazingira na watu walivyo. Pale penye uzito na ugumu, mafunzo ya Uislamu yanakuja na wepesi, lakini pale penye utulivu na kumakinika, mafundisho ya Kiislamu yamekuja na ukamilifu. Hakuna mahali utasema kwamba haiwezekani kabisa kutekeleza dini. We uliza, nimefikwa na hali hii nifanyeje? Usiseme tu sasa mimi niko huku porini, unaona bwana, na hakuna maji huku, na niko sehemu ambayo pia hata huo mchanga hakuna, na nimepatwa na janaba au nguo zina najisi, siwezi kufanya ibada wakati unatoka. Auliza hivyo hivyo hapo ulipo, na janaba lako na najisi yako, ikiwa hakuna namna ya kuliondoa janaba na kusafisha najisi, utaswali katika hali ulionayo? Hata ukiwa uchi wa mnyama, iko namna ya kutekeleza ibada, lakini kwa mazingira yako, utaratibu wa kuswali unapokuwa uchi ni tofauti na utaratibu wa kuswali unapokuwa na nguo, hasa unapokuwa imamu. Hata namna ya kusimama ni tofauti, kumeelezwa imamu atangulii pale kwa sababu itakuwa mambo hadharani. Sasa usiseme haiwezekani, la, elezea hali yako ni ipi, wepesi utakuwa. Lakini jambo jingine la kuzingatia hapa ni zile lugha za kimtaani za kujiachia katika mambo ya haramu au kuzembea katika taa. Watu wakaambiana dini nyepesi sheh, watu wamejiachia katika haramu au wamezembea katika taa. hizi nasaha hapa nasaha ghali sana. Darasa inayofuatia sasa ni darasa ya 18, lakini sijui somo leo imekuwaje, naona wanalala mpaka wazee na mazingira ni mazuri. Haya, darasa yetu yasoma kesho ilahuna mpaka wazee wanalala, tatosha. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.